Nie znalazło około 65 tysięcy Ukraińców. Mieszkańcy rosyjskich regionów znajdujących się w pobliżu ukraińskiej granicy także zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Oczywiście, jeśli będzie taka potrzeba, niech przyjeżdżają, pomożemy im. A najważniejsze, żeby nie doszło do wojny. Według informacji przekazywanych przez rosyjskie agencje, uchodźcy w obwodzie rostowskim mogą liczyć na noclegi, wyżywienie, odzież i nawet na drobne wsparcie finansowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. SLD domaga się, by Lidia Geringer de Oedenberg oddała mandat. Kilka dni temu europosłanka Sojuszu ogłosiła, że odchodzi z partii, a powodem był fakt, że nie została kandydatką na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jej byli koledzy uznali, że dostała się tam dzięki temu, że startowała z listy Sojuszu, a na jej sukces pracowali też inni kandydaci. Rzecznik partii Dariusz Joński przekonuje. To gdyby była uczciwa wobec wyborców, a przede wszystkim też sympatyków i członków SLD, to by pewnie złożyła rezygnację, ale to od niej zależy. Lidia Geringer de Oedenberg mandatu składać nie zamierza i tak tłumaczy dlaczego. Zamierzam pracować dla 54 tysięcy osób, które na mnie głosowały i głosowały na moje nazwisko, mając na uwadze 10 lat mojej pracy w Parlamencie Europejskim. Według byłej europosłanki SLD polska delegacja we frakcji socjalistów uzgodniła, że wystawi jej kandydaturę na wiceszefową Europarlamentu, ale w ostatniej chwili jej klubowy kolega Bogusław Liberacki wykreślił jej nazwisko i wpisał swoje. Do tego typu sytuacji miało dojść po raz trzeci. Obok matematyki, historii czy geografii, solidarność. Taki nowy przedmiot pojawi się od września w katalońskich szkołach. Zdecydował o tym właśnie Departament Oświaty hiszpańskiego regionu. A chodzi o to, jak tłumaczą pomysłodawcy, by gimnazjaliści uczyli się i wcielali w życie projekty na rzecz potrzebujących. W zakończonym roku szkolnym wybrane placówki przeprowadziły pilotażowy projekt. Idea spodobała się nauczycielom i uczniom, którzy zrealizowali solidarne akcje. Jedną z nich były zorganizowane dla bezdomnych śniadania za uśmiech. Sam fakt, że podchodzi młoda osoba i proponuje kawę, jest dla bezdomnego wydarzeniem. Dla nas jest to nauka, że potrzebującym pomocy może być twój sąsiad. W nowym roku szkolnym solidarne projekty zajmą 10 godzin lekcyjnych i tyle samo pozalekcyjnych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Algierscy piłkarze rezygnują z premii za świetny występ na mundialu. Chcą, by pieniądze, które miały trafić na ich konta, trafiły, jak mówią, do ludzi ze Strefy Gazy, którzy potrzebują ich bardziej. Piłkarze Algierii, którzy wczoraj wrócili do kraju, witały setki tysięcy ludzi. Reprezentacja tego kraju odpadła dopiero w 1/8 finału i to po bardzo dobrym meczu i dogrywce z Niemcami. Wcześniej z premii zrezygnowali też Grecy. Zaproponowali, by pieniądze przekazać na budowę centrum treningowego. Z kolei o premię dla siebie targowali się zawodnicy z Nigerii, Kamerunu i Gany. Dziś na mundialu drugi dzień przerwy, jutro pierwsze ćwierćfinały. O 18:00 europejski Francja-Niemcy, o 22:00 latynoski Brazylia-Kolumbia. To był serwis Trójki. Wieczorem deszcz możliwy jeszcze na Pomorzu Zachodnim, noc już wszędzie pogodna, a na termometrach od 8 stopni na Podlasiu do 14 na Dolnym Śląsku. Jutro słońce i wysokie temperatury od 24 stopni w Suwałkach do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teatr na openerze, czyli podróż zimowa Elfriedy Jelinek i Maji Kleczewskiej oraz Dziady A. Mickiewicza i Radosława Rychcika. Teatr Polski z Bydgoszczy i Powszechny z Łodzi oraz Nowy z Poznania. Dzisiaj po północy w specjalnym wydaniu Trójki pod Księżycem z nadmorza. Barbara Marcinik, dyrektorzy Piotr Kruszyński i Paweł Sztarbowski zapraszają. Kalosze nie będą potrzebne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład odkurzacz i multicooker z 12 programami do gotowania marki Philips, możesz mieć ekspres kolbowy Philips Saeco z filtrem ciśnieniowym Crema na kawę mieloną i w saszetkach za jedyne 169 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 14. Przyszło lato, tonacja 2 godziny. W tonacji trójki. Talking to a stranger. Australia. Na początek każdej godziny naszego spotkania dzisiaj. Nie ma tych godzin aż tak wiele, ale jednak dwie, czyli dwa razy więcej niż normalnie. Czwartkowa tonacja trójki. Elżbieta Malinowska tuż przed urlopem. Halina Wachowicz nie lubi urlopów. Marek Niedźwiecki też przed urlopem. W drugiej godzinie miasto zaginionych przebojów, jak to zwykle u nas latem, a w tej godzinie trochę tego jojowego. Here we are, under stars, and the light is falling down like arrows. Crack the sky, you and I, till the night just opens up and let's go. Love struck, you leave me, don't leave me. Vertical Horizon. Nowa płyta, piosenka nosi tytuł Love Struck. Po naszym spotkaniu sprzed tygodnia najwięcej listów dotyczyło piosenki, która kończyła naszą audycję. Wtedy nawet nie zapowiedziałem, kto to i co to. Teraz już Państwo wiedzą, że to głos Briana Ferrego. Ja z przyjemnością wracam. Running around. Tak, to właśnie Brian Ferry z Toddem Terrier, Johnny and Mary z repertuaru Roberta Palmera. To była pełna albumowa wersja, mamy także singlową i tę dorzucimy wraz z Heleną, bo teraz Hela jest wszędzie, opiekuje się także listą przebojów, to zrozumiałe. Dorzucimy do zestawu do głosowania na listę. Jutro wraca z urlopu Piotr Baron, poprowadzi listę, ale ja będę opiekował się zestawieniem jeszcze rano między 9 a 12, namawiając Państwa do oddania głosów, ale można już dziś. polskieradio.pl/trójka. 26 minut po 14. I nie mylę się, bo tonacja dwugodzinna. Let me be on a mission to your heart, on a journey to your soul. Let me walk by your side. Let me be dedicated to your needs, silent when you breathe. Let me be. Let me be in the skylark and the stream, in the meadow rich and green. Let me lay by your side. Let me be in the whisper in the trees, gentle like the breeze. Let me be. And if we find life's mercy, we'll shelter and run from the rain. And maybe somehow, somewhere, heaven will find us again. In the east, as we journey on our way, at the dawning of the day, let me be by your side. Travel on through the gardens and the groves, in the cardamom and cloves, let me be. Fragrance all around, an intoxicating sound. Let me drown in your love. Take me back where no frozen heart remains, no sorrow and no shame. Let me be. And if we find life's mercy, we'll shelter and run from the rain. Maybe somehow, somewhere, heaven will find us again. Let me be on a mission to your heart, on a journey to your soul. Let me walk by your side. Let me be dedicated to your needs, silent when you breathe. Let me be. Tej płyty wczoraj po raz kolejny pomyślałem, że niesamowite, jak niektóre głosy w ogóle się nie zmieniają, bo kiedy się słyszy ten utwór Eastern Sun z nowej płyty Justina Haywarda, to tak jakby się słuchało przed chwileczką Nights in White Satin zespołu The Moody Blues, minęło ponad 40 lat. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Tak, a finał tej akcji tegoroczny w Wałczu za 2 tygodnie i ponieważ lubimy, to jedziemy, bo lubimy. Lista będzie z Wałcza. Za 2 tygodnie i 1 dzień. Tonacja Trójki, czwartek. Path down to the shore, but no one lives there anymore. Your house is shuttered, cupboards bare, papers scattered everywhere. The labyrinth of all your fears, the twisted plot that brought you here. You ring it out year after year with more faith. Catch you when you fall, but before you hit the ground, there's no one there at all. Hey, hey, hey, hey. The wind just blows right through you. You're hollow as a shell, but you still can't hear the sea. And hey. Just blows right through you. A to z płytami to czasami tak jest, że wrzuca się do odtwarzacza i po jednym razie odkłada się na półkę, a inne płyty są takie jak ta właśnie, Jonathan Brook, My Mother Has Four Noses, której nie wyciągam z odtwarzacza już od tych kilku tygodni, kiedy ją mam. Dzisiaj utwór zatytułowany The Wind. Za 24 minuty, godzina 15. Z nowości jeszcze Ben Watt. Kendra, Forget i Nathaniel to trzy piosenki, które zaznaczyłem od razu sobie na nowej płycie Bena Watta i właściwie do nich lubię sięgać. Słuchacz napisał, czy zagra pan utwór ósmy z tej płyty The Levels. Wiem dlaczego, bo tam chóry śpiewa i gra na gitarze Roger Waters. Przepraszam, David Gilmour. Słabo słychać niestety tego Gilmoura, ale posłucham jeszcze raz, może następnym razem sięgnę po tamtą właśnie piosenkę. Za 19 minut godzina 15. Wczoraj po południu dotarła do nas wiadomość, znaczy do mnie, że Janusz Kondratowicz nie żyje. Tak patrzę na historię jego życia. Od 1966 roku mniej więcej zaczął pisać piosenki dla artystów wtedy big beatowych, potem także dla innych. Napisał tyle niesamowitych utworów. Ja wybrałem na dzisiaj takie trzy wspomnienia. Thank you.

ciebie nie ma obok mnie. Idę, choć niepewny, trudny każdy krok. Idę, idę dalej, ale i dalej, dalej ciąg. Halina Frąckowiak, to jedna z jej najlepszych piosenek moim zdaniem. Własna kompozycja Haliny Frąckowiak do tekstu Janusza Kondratowicza Idę dalej. 1966 rok, Grand Prix w koncercie premiery na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu oraz trzecia nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. Tak sobie myślę, że gdyby napisał tylko ten jeden tekst do muzyki Piotra Figla dla Ireny Santor, Powrócisz tu, to już na pewno pozostałby w historii muzyki, polskiej muzyki rozrywkowej, a napisał przecież tak wiele, wiele innych piosenek. Za tydzień i trochę Markomania po polsku, na pewno wrócę do tych wspomnień. Polskie Radio PL ukośnik Trójka, polecam Państwu tę stronę, tam znajdzie się program naszego spotkania, a teraz jeszcze jedno wspomnienie do tekstu Janusza Kondratowicza ABC Asfaltowe Łąki. kąpieli zielonego snu. A ty tylko Bogu siebie ma. A ty tylko Bogu siebie ma. A wielkich gwiazd. A ty tylko Bogu siebie ma. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu świeże owoce minimum 20% taniej. To najlepsza okazja, żeby zdrowo najeść się pysznych, świeżych i pełnych witamin owoców. Do koktajli i deserów, albo kiedy masz ochotę na przekąskę, sięgnij po smaczne owoce. Na przykład po słodkie banany jedynie po 3,66 za kilogram. Sycące, pyszne banany tylko po 3,66 za kilogram. Bo teraz w Lidlu wszystkie owoce minimum 20% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Mądry wybór. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz wakacje, koniec szkoły, mnóstwo czasu, a syn w każdej wolnej chwili czyta. Gdzie znajdę dla niego coś ciekawego do czytania? Najlepsze książki i e-booki na wakacje znajdzie pani w Empiku lub na empik.com, a dodatkowo w e-kuponach na każdego czeka super oferta. O, to zaraz aktywuję mój e-kupon. Ty również aktywuj przed zakupami e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej i skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży w Empiku lub na empik.com. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Domek! Domek! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Minęła 15, mamy czwartek, 3 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Ksiądz Lemański po rozmowach w kurii. Teraz rzeczy po prostu będą zmierzać ku lepszemu. Nadzieję wyraża przedstawiciel biskupa. Tropy prowadzą do Syrii, Jemenu lub Iraku. Tak oceniają specjaliści po tym, jak USA poprosiły Europę o wzmocnienie kontroli na lotniskach. Chodzi o to, by niewidomi mogli czytać to samo, co i widzący. Polska podpisała traktat, który znosi bariery dotyczące praw autorskich książek. Zgoda jest co do jednego. Ksiądz Wojciech Lemański nie jest już proboszczem parafii w Jasienicy. Duchowny, który został odwołany przez arcybiskupa Henryka Hozera, zapoznał się z dokumentami, które w jego sprawie przesłała Stolica Apostolska, ale list z Watykanu nie przynosi decydujących rozstrzygnięć, uważa zainteresowany. Do treści tych dokumentów w ramach trwającej procedury rekursowej się odniosę, natomiast cieszę się z tego, że dziś chyba po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy kuria rozpoczęła jakąś formę dialogu z osobą, która jest na ustach kurii od wielu, wielu miesięcy. Mam nadzieję, że to będzie dobry dialog. Ksiądz Lemański spotkał się z kanclerzem kurii, a jej rzecznik Mateusz Dzieduszycki również z zadowoleniem mówi o efektach rozmowy. Udało się tutaj nam dojść do takich ustaleń, faktów niezależnych od nas, które wpłynęły na to, że komunikacja nie była najlepsza na linii ksiądz Wojciech kuria. Ja mam nadzieję, że ten czas mamy za sobą i że teraz rzeczy po prostu będą zmierzać ku lepszemu. Kościół w Jasienicy po ponad 3-miesięcznej przerwie ma zostać otwarty 27 lipca. Ksiądz Lemański już tam nie wróci. Zgodnie z decyzją biskupa ma zostać kapelanem w zakładzie opieki neuropsychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Zagórzu. W obawie przed terrorystami Amerykanie poprosili o wzmożenie kontroli bezpieczeństwa w tych europejskich portach lotniczych, z których odbywają się bezpośrednie loty za ocean. W Polsce utrudnień nie ma, ale w Wielkiej Brytanii zaostrzono m.in. rewizje osobiste. Jak zaznacza Reuters, na razie nie ma bezpośrednich wskazań, by USA wykryły konkretny spisek mający na celu dokonanie ataku, ale są informacje, że chodzi o współpracę terrorystów z Syrii i Jemenu. Zdaniem eksperta do spraw terroryzmu Krzysztofa Lidela z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, amerykański wywiad postawiła na nogi nowa informacja operacja z Syrii. Na terenie Syrii znaleziono jednego z terrorystów poszukiwanych, który miał przy sobie instrukcję, jak skonstruować